श्रीमद् भगवद गीता के पांचवें अध्याय के 23वें श्लोक की कल चर्चा संपन्न हुई। तत्वज्ञान का प्रतिबंधक है काम क्रोधोद्भव वेग, इसके रहते हुए और ये जो प्रतिबंधक हैं शत्रु हैं श्रेय मार्ग का यानी तत्वज्ञान का, वह जब तक शरीर है जीवन है तब तक अवश्यंभावी भी है, इसे प्राक शरीर विमोक्षनाथ से बताया गया। श्रेय मार्ग में परिपंथी हैं और होना भी इसका आवश्यक है, होता ही है कहते भाष्कर भगवान। तो फिर श्रेय मार्ग में कैसे आगे बढ़ेगा साधक, जब तक शरीर है तब तक ये होना ही है अवश्यंभावी है कहता है, और श्रेय मार्ग में चल रहा है साधक तो ये कैसे संभव होगा, इस प्रकार की जो शंका है तो उसके लिए कहा कि होता तो रहेगा लेकिन सहन करना पड़ेगा, इसको कार्यान्वित नहीं होने देना पड़ेगा। पदे पदे उसके निमित्त भी अनेक हैं, अनंत निमित्तवान कहा। तो पदे पदे काम क्रोधोद्भव वेग मन में प्रकट होगा और सबके प्रकट होगा जो साधक होगा, और इस वेग को कार्यान्वित होने में रोकेगा, कार्यान्वित होने से कार्य कर नहीं होने देगा, सहन करेगा। मन में आया सर्वथा नहीं आएगा, वो तो ज्ञानी के और अज्ञानी के साधक के अज्ञान है, तो काम का स्वरूप तो है बाह्य इष्ट पदार्थ विषयक तृष्णा, तो बाह्य रूपादि विषयक तृष्णा नहीं होगी तो ज्ञान के मार्ग पर चलते समय जो सहयोगी हैं उनके प्रति तो तृष्णादि संभव है और उसका विकसित रूप भी संभव है। वही है जब तक शरीर है तब तक इष्टता अलग अलग हो सकती है, लेकिन यानी जो पामर के लिए इष्ट होगा वही विषय के लिए नहीं होगा, वही जिज्ञासु के लिए नहीं होगा। लेकिन अज्ञान है तो इष्टानिष्ट बुद्धि जरूर रहेगी, इष्टानिष्ट बुद्धि होगी तो इष्ट के प्रति ग्रिधि रूप तृष्णा रूप काम भी होगा, और अनिष्ट है अनिष्ट बुद्धि है तो वो अनिष्ट बुद्धि जो है क्रोध भी अनिष्ट के प्रति द्वेष रूपी, द्वेष ही क्रोध का स्वरूप बताया भाष्कर भगवान ने, वो भी होगा। लेकिन ये काम और क्रोध के विषय पामर विषयी और जिज्ञासु के अलग अलग रहेंगे, इष्टानिष्ट अलग अलग होगा उनका, प्रत्येक जीव का अलग अलग होता है, रुचि नाम वैचित्र्यात्। तो लेकिन ये काम क्रोधादि रहेंगे और उनका विकसित रूप भी आता रहेगा, होता रहेगा, जिसके प्रति ज़्यादा इष्टता होगी तो वेग वही वेग है तो उसको सहन कर लेता है, बाहर कार्यान्वित नहीं होने देता। तो माना जाता है कि वह साधन के प्रति समर्पित है, युक्त है, समाहित है, वो साधन में समाहित माना जाएगा और वही फिर काम क्रोधोद्भव वेग को सहन करने वाला परिणाम में सुखी हो जाता है, ससुखी नरः सुखी भविष्यति। वह आत्मस्वरूप भूत जो सुख है ज्ञानी को निरंतर उपलब्ध होता रहता है, उसे प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। काम क्रोधोद्भव वेग को सहन करने वाला साधक इसे शक्नोति हेव यः सोढुं प्राक् शरीर इमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नर इत्यादि से बताया गया। अब जो दूर निवार्य काम क्रोधोद्भव वेग था, जिसके अनंत निमित्त थे, उसका भी बड़ी कठिनाई से निराकरण कर दिया। निराकरण करने का अर्थ है उसे सहन करता रहा और कार्यकर होने नहीं दिया, बाहर उसे काम क्रोधोद्भव वेग को अपने कार्य अनर्थ को उपस्थित नहीं होने दिया। तो माना ऐसा करने वाला जो साधक है उसे लक्ष्य की प्राप्ति और कौन से विशेषणों से युक्त होने पर होती है? बाह्य इष्टानिष्ट पदार्थ विषयक राग द्वेष रूप जो काम क्रोध है उनके वेग को तो सहन कर लिया, लेकिन मन है, अज्ञानी का मन है, बिना चिंतन के रहेगा नहीं। अज्ञानी की इंद्रिया कुछ न कुछ किए बिना रहेगी नहीं। तो कैसा साधक होता है जो इन वेगों को सहन करता हुआ, काम क्रोधादि वेगों को सहन करता हुआ, किस विशेषता से संपन्न होने पर तत्व साक्षात्कार को प्राप्त करके जीवन मुक्ति और फिर विधेय मुक्ति को प्राप्त करता है? उसके लिए कुछ अंतरंग साधन बताए जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि कथम भूतः च, 24वें श्लोक के अवतरण भाष्य में, कथम भूतश्च ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्म प्राप्नोति इति आह। एक तो विशेषता उन्हीं है कि काम क्रोधोद्भव वेग को सहन करना है, और कौन सी विशेषता होनी चाहिए? जिस विशेषता से संपन्न होने पर निश्चित ही ब्रह्मबोध होता है, ब्रह्म प्राप्ति है ब्रह्मबोध, और फिर मुक्ति। तो कहा जा रहा है कि इत्याह, इस आशंका का समाधान करते हुए भाष्कर भगवान कहते हैं, माने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं 24वें श्लोक, हाँ, तो ब्रह्म में स्थित है का मतलब ब्रह्म प्राप्ति जिसका लक्ष्य है। अभी तब ब्रह्म प्राप्ति होगी, उसे स्वरूप में ही अवस्थान। अभी तो ये जो है, जो साधक है उसको काम क्रोधोद्भव वेग को सहन करने करना रूपी साधन बताया ना, और वही सुखी होता है। तो सुखी तो होता है ब्रह्म ज्ञान से, इसलिए यहाँ पर ब्रह्म में स्थित का अर्थ है वो ब्रह्म की साधना निष्ठ। जैसे छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में सनत कुमार जी ने नारद जी को सत्य की जिज्ञासा उत्पन्न करा दी, प्राण के समय तो फिर जिज्ञासा शांत हुई ना, और उत्तरोत्तर साधना बताई। फिर सत्य जिज्ञासा किसको होती है? सत्य का ज्ञान, तो जो सत्य का मनन करता है। फिर मनन का भी दूसरा दूसरा से ऐसे निष्ठा और कृति, सत्य निष्ठा, सत्य तो आत्मा है, तो आत्मनिष्ठा, और उस आत्मनिष्ठा का भी साधन है शायद कृति। कृति बता, ओ किसमें आत्मनिष्ठा होती है? जिसमें कृति होती है, और वो जो है वो आत्मनिष्ठा, उसको यहाँ पर वो आत्मनिष्ठा जिसमें है उसे आत्मनिस्थित कहा जा रहा है, ब्रह्मनिस्थित, वो ब्रह्मनिष्ठा। हाँ, लेकिन यहाँ पर यह बताया जा रहा है प्राप्ति ब्रह्म में स्थित जो है उसका उतने मात्र से प्राप्ति नहीं बताई जा रही है। ये पूछा जा रहा है कि ब्रह्मणि स्थितः कथम प्राप्नोति, का मतलब किस विशेषण से युक्त होने पर ब्रह्म स्थिति से अतिरिक्त और भी कुछ विशेषताएं हैं जिस विशेषता से संपन्न होने पर ब्रह्म प्राप्त करता है। एक ब्रह्म स्थिति तो विशेषता ही है, इसलिए वहाँ ब्रह्म स्थिति लेना है। सातवें अध्याय में जो सत्य निष्ठा बताई थी ना साधन के रूप में, एक सत्य निष्ठा बताई है, वो जो सत्य निष्ठा है वहाँ सत्य ब्रह्म ही है, ब्रह्म को ही बताया है, तो सत्य निष्ठा यानी ब्रह्म निष्ठा, और वो ब्रह्मनिष्ठा संपन्न जो ब्रह्मनिष्ठा है, ब्रह्मनिष्ठ शब्द होने मात्र से वो साधक में भी आता है और उसमें भी आता है सिद्ध में भी। हाँ, तो यहाँ वो ब्रह्म स्थिति ब्रह्मनिष्ठा, हाँ वो तो ब्रह्मनिष्ठता जो ब्रह्मणि नितराम स्थिति, वो हाँ वो तो ज्ञान होने पर तुरंत ही अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मणि स्थितः कथम प्राप्नोति ब्रह्म, ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म में स्थित व्यक्ति को कैसी होती है, ब्रह्मनिष्ठ को कैसे होती है, ऐसा मतलब और कौन से विशेषताओं से युक्त होने पर होती है, उसके लिए वो विशेषताएं बताई जा रही हैं कि ऐसा ऐसा होता है, वो साधक के लिए साधन हो जाएगा और सिद्ध का स्वभाव होगा। यहाँ दोनों प्रकार चल रहे हैं स्थित प्रज्ञ की तरह। पूर्व श्लोक यदि साधक का है तो ये भी साधक के लिए है और सिद्ध का वो स्वभाव होगा, जो साधक प्रयत्न से प्राप्त करता है वो सिद्ध को पहले किए हुए प्रयत्न के कारण स्वभाव के रूप में प्राप्त रहता है। तो ब्रह्मणि स्थितः कथम भूतः ब्रह्म प्राप्नोति, इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है 24वें श्लोक में। तो 24वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। योऽन्तः सुकोन्तरा रामस् तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। तो जो योगी ब्रह्मभूत है उसके विशेषण है ब्रह्मभूत के, या योगी के विशेषण है अंतः सुखः अंतराराम और अंतर्ज्योति, वह ब्रह्मभूत होता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है और का मतलब जीवन मुक्त होता है और फिर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। तो यह अंतः सुखः ज्ञानी को स्वभावतः अंतः सुख उपलब्ध रहता है, और प्रयत्न से जो काम क्रोधोद्भव वेग को सहन कर रहा है साधक, वह अपने मन को प्रयत्न से लगाता है अंतः जो सुख है, अंतः लेना अंतरात्मनि सुखम यस्य, अंतः शब्द का अर्थ है अंदर, अंदर यानी किस में, तो अंतरात्मा में, ब्रह्म में ही सुख जिसको प्राप्त हो रहा है, यानी जो मान रहा है। अनुभव तो होगा ज्ञानी को, और साधक को प्रयत्न से मन यदि समाहित होता है तो समाहित अवस्था में भी ध्यान ठीक ठीक होता है, तो साधना अवस्था में भी मन की समाहित अवस्था में, जागृत अवस्था में बाहरी सारी अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी जो वैषयिक सुख मिलता है उससे कई अधिक वह चित्त के समाहित अवस्था का सुख माना जाता है। अभी यानी वो स्वरूप का सुख वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, लेकिन उस स्वरूप का आनंदाभास सुखाभास उसमें मिल जाता है। समाहित चित्त में माना जाता है ना कि जो आत्मा का आनंद है उसका प्रतिबिंब पड़ता है। विषय सुख के समय भी ऐसे ही होता है कि बाह्य विषय की प्राप्ति काल में चित्त थोड़े देर के लिए एकाग्र हो जाता है, तो उसमें सुख स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, वही सुख कहलाता है विषय सुख। ऐसे बाह्य विषयों में तो सुख होता ही नहीं है, ये है ना। तो ऐसे यहाँ पर जब स्वभावत ही बाह्य विषयों की उपलब्धि के बिना साधना, तो यही साधक करता है कि बाह्य विषय को आलंबन बनाए बिना मन अंतः शब्दित जो आत्मा है उसमें समाहित हो जाए। वेदांत के निधिध्यासन में तो यही किया जाता है, वेदांत का ध्यान यही है कि बाह्य कोई अनात्मा आलंबन न बने और आत्मा ही वृत्ति का आलंबन बने। ऐसी स्थिति में यदि साधक का प्रयत्न सफल होता है, मन अनात्मा को आलंबन बनाए बिना आत्मा में ही समाहित होता है, तो उस समय भी उसे सुख मिलता है। लेकिन अभी ज्ञान नहीं है, वो सात्विक मन जागृत अवस्था में ऐसा रहता है साधक का, तो उस अवस्था में अपने को ज़्यादा सुखी महसूस करता है, वही सुख जिसके लिए मुख्य है। ऐसा जो साधक है उसको उसी अवस्था से वो आत्मनिष्ठा की ओर बढ़ाने वाला है, वो सत्यनिष्ठा है। समाहित ये होता है तो सत्य में ही स्थिति बना रहा है ना अपनी, वो प्रयत्न से बना रहा है, निधिध्यासन कर रहा है। ये निधिध्यासन का अनुष्ठान सत्यनिष्ठता है, वो ब्रह्म स्थिति है, ब्रह्मणि स्थित माना जाएगा उसे। ऐसा जो साधक है उस साधक को उस निधिध्यासन के परिपक्व काल में अहम वृत्ति का जो आलंबन है वो है अंतः पदार्थ, और वही उसी में सुख है जिसको, उसे कहा जाता है अंतः सुख। ऐसा जो योगी है समाहित है, पहले उसे सयुक्त कहा था उसको यहाँ योगी कह रहे हैं। ऐसा जो योगी है साधक है और उसे उसकी क्रीड़ा जब निधिध्यासन भी करता है साधक, और निधिध्यासन का अधिक अभ्यास होता है तो मन अधिक से अधिक जिस संस्कार से संस्कारित होता है माना जाता है वही उसका स्वभाव है। उद्भूत संस्कार का ही नाम है स्वभाव। तो जो प्रबल संस्कार है वो स्वभाव कहलाता है। तो निधिध्यासन करते करते करते निधिध्यासन से प्राप्त संस्कार उसका वो स्वभाव बन जाता है। तो स्वभाव बन जाता है तो वो संस्कार उसे जिस विषय का है उसी विषय में ले जाएगा, उसी में क्रीड़ा कराएगा, विचरण कराएगा, उसी में फिर स्वाभाविक व्यापार बनेगा मन का। स्वाभाविक चिंतन होते रहना, एक प्रयत्न से चिंतन, संस्कार दृढ़ नहीं है जिस विषय का, उस विषय का प्रयत्न से चिंतन करना पड़ता है, वो माना जाता है उसमें प्रयत्न पूर्वक क्रीड़ा हो रही है, उस खेल में लगाना पड़ता है मन को। और जिसका संस्कार बहुत अधिक है उसका स्वाभाविक चिंतन होता है, तो वहाँ मन स्वभावत ही रमण करता है, तो माना जाता है वो वहीं पर रमण हो रहा है उसका। तो निधिध्यासन से आत्मा का संस्कार अर्जित होता है, सत्य का कहो ब्रह्म का कहो संस्कार अर्जित होता है, इसलिए ब्रह्म में ही आरमन यानी क्रीड़ा होती है। फिर स्वाभाविक निधिध्यासन होना शुरू हो जाता है। जब तक अनात्मा के संस्कार दृढ़ है तब तक तो प्रयत्न करना पड़ता है, स्वाभाविक क्रीड़ा होती है। नहीं प्रयत्न करेगा, सतर्क रहेगा साधक, तो अनात्मा में मन की विचरण, और सतर्क रहने वाले साधक की फिर धीरे धीरे वो आत्मनिष्ठा बढ़ जाती है, तो स्वाभाविक संस्कार बनता है। वह स्वाभाविक संस्कार जिसका दृढ़ हो गया है तो आत्माराम बन जाता है। ज्ञानी का तो हमेशा वही रहता है, और इसका जो है धीरे से फिर जैसा जैसा संस्कार दृढ़ होता जाएगा वो आत्माराम होता जाएगा। ये विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं से यानी ज्ञानी के स्थित प्रज्ञ के अंतकरण के निकट निकट अंतकरण पहुंच रहा है, तो जैसे जैसे गंतव्य के पास पहुंचते हैं तो माना जाता है कि पहुंच गए वहां पर। ज्वालापुर आया है कोई तो माना जाता है हरिद्वार पहुंच ही गया है, क्योंकि सीमा में प्रवेश कर लिया है। उस दृष्टि से ये किया जा रहा है। तो अंतः सुखः अंतरारामः, और अंतर ज्योति, तो यहाँ सब अंतर शब्द जो है आत्मा के लिए प्रयुक्त है। तो जैसे आत्म सुख ही विषय सुख, सुख नहीं है जिसको, विषय सुख को जो सुख नहीं समझ रहा है, अपितु समाहित तो चित्त की अवस्था में उपलब्ध होने वाला जो आत्म सुख है वही सुख जिसके लिए सुख है, और जिसके मन का विचरण आत्मा में ही हो रहा है, और जो ज्योति शब्द से ग्राह्य ज्ञान के साधन है वो चक्षुरादि, अज्ञानी के लिए रूपादि अनात्म वस्तु ग्रहण के लिए ज्योतिया है, ये बाह्य चक्षुरादि ज्योतिया, और जिसको अंतः शब्दित आत्मा ही ज्योति है, सभी के सभी प्रकाश्य हैं, जो अज्ञानी के लिए ज्योति यानी प्रकाशक के रूप से प्रसिद्ध है, वे भी जिसको जिसके लिए प्रकाश्य कोटि में है, और मात्र एक ही ज्योति है प्रकाशक है, वह समस्त अनात्मा का प्रकाशक अंतः शब्दित आत्मा ही ज्योति है। अंतर ज्योति है का मतलब आत्म ज्योति है, स्वयं ज्योति है, स्वयं ज्योति कहो आत्म ज्योति कहो, वही एक प्रकाशक सभी कार्यकरण संघातों में है। जैसे 13वें अध्याय में कहेंगे जैसे समस्त जगत को रवि प्रकाशित करता है, यथाकाश स्थितो नित्यम वो प्रकाशयति, रवि शब्द का प्रयोग है कि क्या है वो श्लोक क्या है, तथा क्षेत्रम अर्क, यथाकाश स्थितो अर्क, तर्क तो नहीं गीता, तेरहवें अध्याय में आता है ना, क्या है वो श्लोक, तथा क्षेत्रम क्षेत्री प्रकाशयति तत्परम, उसमें रवि है या सूर्य है, जहाँ तक रवि शब्द होना चाहिए है वो कहा, क्या है तेरहवें अध्याय में श्लोक, इमं रवि तथा क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत है, तो क्षेत्री हैं क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ हैं यहाँ अंतः शब्द का अर्थ, तो ये जो अंतः पदार्थ है क्षेत्रज्ञ वो समस्त क्षेत्र को, समस्त क्षेत्र कोटि में ये चक्षुरादि भी आ जाते हैं जो ज्योति करके प्रसिद्ध है, सारे क्षेत्र को एक क्षेत्री ही प्रकाशित करता है, जैसे रवि प्रकाशित करता है समस्त जगत को, ये उदाहरण है ना, ऐसे ही इसके लिए कहते हैं अंतर ज्योति है, का मतलब उसके सामने दो ही है, एक क्षेत्र है और एक क्षेत्र मात्र का प्रकाशक क्षेत्रज्ञ है, वो है अंतः पदार्थ और वही ज्योति है और वो स्वयं है, इसलिए स्वयं ज्योति ऐसा मान लेता, ये मान्यता है। अभी ज्ञानी का तो स्वभाव तो मय के रूप में स्फुरन रहेगा, लेकिन ये भी उसी के पास में पहुंचा हुआ है, इसलिए संस्कार उसका उसी का स्वयं ज्योति के रूप में भी ये रहेगा, अन्य ज्योति को प्रकाशक के रूप में नहीं मानता, एक चेतन है ये निश्चय शुरू में रहेगा, तभी ना एक का ज्ञान होगा, सीधे सीधे तत्त्वमसि वाक्यार्थ बोध भेद का दृढ़ संस्कार बुद्धि में है, और तत्त्वमसि वाक्य सुना और अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हुआ, ऐसा नहीं होता, प्रयत्न से पहले वाक्यार्थ बोध के पास पहुंचने से पहले पहले तक जो है वो सारे अद्वैत के संस्कार जैसा जैसा स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप बताया हुआ है उपनिषदों में गे ब्रह्म का, प्रयत्न से वो साधक उसका मैं के रूप में अनुसंधान करते करते बहुत से संस्कारों को अपने में अर्जित करता है, तब जाकर के चित्त में मात्र अभानापादक आवरण रहता है, तो तत्त्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार होता है, और सूक्ष्मतम जो राग द्वेषादि होते हैं वो निवृत्त होते हैं, तो सूक्ष्मतम अवस्था इनकी रही जो कार्यकर अवस्था नहीं है, ज्ञान निवर्त्य मात्र दोष शेष रहे हैं, उससे पहले तक ये सब अद्वैत के संस्कार बुद्धि में अच्छी तरह से जम जाते हैं, तभी वो कार्यकर नहीं हो पाते विपरीत संस्कार, उनसे ज्यादा प्रबल अद्वैत के संस्कार होने चाहिए ना, तब वो अनात्मा के संस्कार दब जाते हैं, उनसे रहित चित्त होता है, ये सब अभी अज्ञानी हैं, अभानापाद क्या नाम असत्वापादक आवरण आदि दूर हुआ होगा हो जाता है परोक्ष ज्ञान से, लेकिन अपरोक्ष नहीं है, अपरोक्ष से पहले तक अभानापादक आवरण की निवृत्ति से निवृत्ति तक ये सारी विशेषताएं आ जाती है, लेकिन वो उसके अंदर से बुद्धि में महत्व जो परोक्ष निश्चय रहता है उसी को देता है, इसलिए उसे ब्रह्मनी स्थित कहा जाता है, वो ब्रह्मनिष्ठा है उसकी भी, और एक आभानापादक आवरण के निवृत्त होने के बाद तो वो फलभूता ब्रह्मनिष्ठा है वो रहती है, और ये साधन रूपा ब्रह्मनिष्ठा, जैसे सन्यास दो प्रकार का है, एक फलभूत सन्यास और एक साधनभूत सन्यास, ऐसे ब्रह्मनिष्ठा भी दो प्रकार की है, तो ये अंतः सुख अंतराराम और अंतर ज्योति इन शब्दों से वो ब्रह्मनिष्ठा बताई गई है, ब्रह्मनिष्ठ में ये विशेषताएं यदि हैं तो माना जाता है कि इन विशेषताओं वाला ब्रह्मनिष्ठ जो परोक्ष निश्चय जिसका है वो भी अपने आप को ब्रह्म मानता है, मैं ब्रह्म रूप हूं करके, वो भी ब्रह्म में स्थित होता है। और वो परोक्ष निश्चयवान इन विशेषताओं से विशिष्ट हो जाता है, तो ऐसा योगी अंतर्ज्योति रेव और एवकार प्रत्येक के साथ जोड़ दो, अंतः सुख एव, बाह्य विषयों में सुख, एवकार बाह्य सुख का व्यावर्थ होगा, ये नहीं कि मन समाहित है तब भी सुख हो रहा है और द्वैत अवस्था में भी वैसा ही सुख मान रहा है, दोनों तरफ रुचि है, तो ऐसा नहीं। बाहर में तो जिसकी सर्वथा अरुचि है ये उकार बताएगा, और अंदर ही रुचि है। अंतराराम यानी कि बाहर भी ठीक लगता है अंदर भी ठीक लगता है, दोनों तरफ क्रीड़ा हो रही है, तो वो तो अभी बीच वाला है, उसको अंतराराम नहीं कहा जाएगा, तो ये उकार उसका व्यावर्तक है। वो कच्चा साधक होता है उसमें ये दोनों स्थितियां बन सकती, दोनों तरफ ठीक ठीक लगता है, और लेकिन वो तो बिल्कुल साक्षात्कार के पास नहीं पहुंच सकता ना। साक्षात्कार किसको होता है उसे कहा जा रहा है, ब्रह्म प्राप्ति है साक्षात्कार, आभाना पादक आवरण की भी निवृत्ति, ब्रह्मविद आपनोति परम करके जो कहा है, ब्रह्म ज्ञानी को पर की प्राप्ति होती का मतलब आभाना पादक आवरण की उसकी निवृत्ति होती है, आवरण की निवृत्ति ही ब्रह्म की प्राप्ति मानी जाती है। तो कौन सा ब्रह्मनिष्ठ जो है अभानापादक आवरण की निवृत्ति में समर्थ होता है, किस विशेषता वाला, असत्वापादक आवरण तो निवृत्त हो गया, अभानापादक आवरण किसका निवृत्त होगा, तो वो कहते हैं इन विशेषताओं वाला जो होता है ऐसा योगी समाहित चित्त, वह ब्रह्मभूतस्सन, उसे तत्त्वमसि वाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है। स योगी ब्रह्मभूतः, वो ब्रह्म में स्थित है वस्तुतः, ये ब्रह्मभूत के स योगी स ब्रह्मभूतः योगी, तो स शब्द से लीजिए, ये जो ऊपर वाले विशेषण बताए हैं इन विशेषताओं वाला जो ब्रह्मभूत योगी है वह ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। निर्वाणम यानी सुख निर्वृत्ति, वागति गंधनयो धातु से वो बनता है वाण शब्द, तो निर्वाण का अर्थ है निरुपाधिक जो ब्रह्म है, ब्रह्म निर्वाण का मतलब ब्रह्म सुख, ब्रह्म का स्वरूपभूत सुख, ब्रह्म निर्वाण शब्द का अर्थ है निरुपाधिक स्वरूप, निरतिशय आनंद, और उसे प्राप्त कर लेता है का मतलब आभानापादक आवरण उसके निवृत्त होता है। ब्रह्मभूत शब्द से आभानापादक आवरण की निवृत्ति जिसके हो गई वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, का मतलब स्वरूपभूत सुख को प्राप्त करता है। उससे पहले तक तो चित्त की समाहित अवस्था में भी आभानापादक आवरण से आवृत आनंदाभास मिलता है, और जब आभानापादक आवरण की निवृत्ति होती है तो आभानापादक आवरण की निवृत्ति ही प्राप्ति है, वो तो फिर स्वरूप ही है, तो वो जो है ब्रह्म निर्वाणम, इसमें अब काल का व्यवधान नहीं होता, आभानापादक आवरण की निवृत्ति हो गई और ब्रह्म निर्वाण अधिगच्छति हो गया, दोनों एक साथ हो जाता है। तो ऐसे योगी को अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होता है, आभानापादक आवरण की निवृत्ति होती है, और आभानापादक आवरण की निवृत्ति को ही ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति शब्द से कहा जाता है। इसका व्याख्यान है थोड़ा भाष्य में, यह अंतः सुख, इसमें अंतः शब्द का अर्थ कर रहे हैं आत्मनि, अंतः यानी आत्मनि सुखम यस्य, स अंतः सुख तथा अंतर एव आत्मनि आराम आक्रीडा यस्य स अंतराराम तथा एव अंतरात्मा एव ज्योति प्रकाशो यस्य स अंतरज्योति एव। ये एवकार का प्रत्यय के साथ अन्वय भाष्यकार भगवान ने किया कि जो जिसको आत्मा में ही सुख मिलता है, विषय में नहीं, अनात्मा में नहीं, अनात्माकार चित्त बनता है तो वो मान लेता है कि ये कोई ऐसा पापात्मक प्रारब्ध आ गया जिसके कारण मेरे मन को बाहर लाया, उसमें सारी अनुकूल परिस्थितियां हो तब भी उसमें उसे सुख नहीं मिलता। बाहरी दृष्टि से अज्ञानी के लिए, विषयी और पामर के लिए लग रहा है कि ये सारी अनुकूल परिस्थिति इसके सामने है, लेकिन वो तो मानेगा बड़ा सुखी है, और ये जो है अंतः सुख जो है वो मान लेगा कि इस समय तो प्रतिकूलता ही है, दुखी है, सारी दूसरों को अनुकूलता देखने पर भी, क्योंकि उसको जो एक निरतिशय सुख की उपलब्धि होती थी वो नहीं हो रही है। ये योकार बताएगा। और अंतर एव आत्मनि आराम आक्रीडा यस्य स अंतराराम, विषय की क्रीड़ा विषय में होती है और ये जो है इसकी क्रीड़ा वो रहेगी जिसको ब्रह्म की प्राप्ति होनी है, उसका मन ब्रह्म प्राप्ति से पहले अंदर ही लगता रहेगा। ये नहीं कि ब्रह्म प्राप्त होने के बाद अंदर लगेगा और उससे पहले तक तो विषयों में क्रीड़ा होती रहेगी, उससे पहले ऐसा होता रहेगा तो वो ब्रह्माधिगच्छति ऐसा हो जाता, ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। तो आत्मनि आराम आक्रीडा यस्य स अंतराराम तथा एव अंतरात्मा एव ज्योति प्रकाशो यस्य स अंतरज्योति एव। तो अनात्मा चक्षुरादि ज्योति जिसके लिए नहीं है, अभी तो आत्म ज्योति ही ज्योति है। य ईदृशः कहते इन विशेषताओं वाला कथम भूत, ये जो अवतरण भाषा में था ना, कहा ईदृश यह ऐसा जो है स योगी यानि समाहित चित्त साधक ब्रह्म निर्वाणम यानि ब्रह्मणि निर्वृत्ति मोक्षम इह जीवन एव ब्रह्मभूत सन अधिगच्छति। तो मोक्ष को प्राप्त करता है, ब्रह्म निर्वाणम का अर्थ कर दिया मोक्ष, वो मुक्त होता है। तो कब, तो कहते हैं यह जीवन एव, तो जीते जी ही मुक्त होता है, यानी जीवन मुक्ति का अनुभव करता है। ब्रह्मभूतस्सन अधिगच्छति यानी जीवन मुक्त हो जाता है। आगे 25वें श्लोक में और भी एक विशेषता बताते हैं। अब तो वो हो गया, अभाना पादक आवरण निवृत्त तो हुआ, ये सब कुछ हुआ, तो जीवन मुक्त का जब तक प्रारब्ध है तब तक उसका स्वभाव बता रहे हैं। ये तो सिद्ध हो गया, तो सिद्ध का स्वभाव इस प्रकार होता है, जो साधक प्रयत्न से अपने में लाने के लिए प्रयत्नशील होता है। तो किंच 25वें श्लोक को देखिए, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्नद्वैधायतात्मान सर्वभूत हिते रताः। लभन्ते का कर्ता है ऋषयः, और ऋषि शब्द का अर्थ है तत्वज्ञ, यहाँ पर ज्ञानी न, हाँ ऋषि गतो धातु है, ऋषि गतो, और गत्यर्थक धातु का अर्थ ज्ञान भी होता है, इसलिए यहाँ ऋषि शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञानी, ऋषयः यानी ज्ञानी न, तत्वज्ञानी न, जिनको तत्वमसी वाक्यार्थ का साक्षात्कार हो गया है, वे अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कारवान ऋषि कहलाते हैं। और ये साक्षात्कार होने से क्या हुआ, तो क्षीण कल्मषाः, तो कल्मष शब्द से दोष को लिया जाता है, तो क्षीण हो गया है कल्मष जिनका, वे हैं क्षीण कल्मषाः। तो कल्मष है दोनों प्रकार का दोष, ज्ञान हुआ है का मतलब ज्ञान निवर्त्य दोष भी, क्या नाम साधन निवर्त्य दोष भी निवृत्त हुआ है, और ये जो ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, तो उससे निवर्त्य दोष अभनापादक आवरण और वासनाक्षय ये भी जिनका हो चुका है, उन्हें कहा जाता है क्षीण कल्मषाः। तो ज्ञान निवर्त्य दोष तथा साधन निवर्त्य समस्त दोषों से रहित, वो ज्ञान निवर्त्य दोष है समूल अध्यास, वो भी निवृत्त हो गया, वासनाक्षय भी हो गया। विद्यते हृदय ग्रंथि शब्द से कहा गया जो ज्ञान का फल है वो जिनके जीवन में संपन्न हुआ, और छिन्न द्वैधा, और छिन्न हो गई है, द्वैधा शब्द का अर्थ है संशय, द्वैधा अर्थात संशय छिन्न हो गए, निवृत्त हो गए जिनके, तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, ज्ञान का फल बताया ना, तो संशय रहित है। अभी कोई प्रमेय विषयक संशय, प्रमाण विषय कोई भी संशय बुद्धि में जिनके नहीं है। और यतात्मा है, तो आत्मा यानी अंतःकरण, स्वभावतः ही संयत है, नियत है, बाधित हो गया है अंतःकरण, अब तो मनोनाश हो गया ना, मनोनाश का मतलब मन का बाध, तो बाधित अंतःकरण तो हमेशा फिर इनके अधीन ही रहेगा। तो ऐसे जो ऋषि हैं, तीन विशेषण और चौथा एक विशेषण बता रहे हैं ऋषि का, सर्वभूत हिते रताः, तो सर्वभूत यानी सभी प्राणी, और सभी प्राणियों के हित में यानी अनुकूलता में ही जो रत रहते हैं, कार्यकरण संघात की उनके प्रवृत्ति जो बाधित अनुवृत्ति से होनी होती है संस्कार से, तो जैसे ज्ञान होने से पहले संस्कार होते हैं, वैसे ही ज्ञानोत्तर काल में संस्कारों की अनुवृत्ति होती है। कार्यक्रम संघात ज्ञान होने से पहले जो करता रहा वही संस्कार बुद्धि में पड़ते हैं, और वही ज्ञानी के बुद्धि में संस्कार प्रकट रहते हैं, और उन्हीं संस्कारों के अनुसार फिर प्रयत्न का क्या नाम वो प्रवृत्ति होती है। तो ज्ञान होता ही उन्हीं को है जो किसी भी प्राणी के प्रति राग द्वेष नहीं करते, यथा संभव शरीर वाणी और मन से प्राणियों का हित करते हैं। तो उनके अज्ञान अवस्था में ये कार्य हो रहे थे, तो अज्ञान अवस्था में इसी का संस्कार रहेगा, सर्वभूत हिते रता का ही। तो ज्ञान होने के बाद प्रयत्न से नहीं, उस संस्कार से जो कार्यकरण संघात की प्रवृत्ति होगी वह सर्वभूत हिते रता में ही होगी, सर्वभूत में, सर्वभूत हित में ही होगी अनुकूलता के लिए, इसलिए उसका आचरण, उसके कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति सभी प्राणियों के लिए अनुकूल रहेगी, अनुकूल आचरण रहेगा। तो माना जाता है कि सर्वभूत ही तेरता है। ऐसे जो ऋषि ये चार विशेषताएं स्वभावतः ही रहती है ज्ञानी में, साक्षात्कार जिसको हुआ है, क्योंकि साक्षात्कार से पहले ये वो जरूरी होता है सर्वभूति तरतत्व, संयतात्मत्व और प्रमेय विषयक संशय, प्रमाण विषयक संशय तो मनन और निधिध्यासन से दूर रहते हैं, इसलिए छिन्न द्वैधात्व भी आ जाता है। तो ऐसे ऋषि यानि ज्ञानी ब्रह्म निर्वाणम यानि मोक्षम लभन्ते, जब उनका तस्य तावद एव चिरम यावन इमोक्षे अथ संपत्से के अनुसार प्रारब्ध भोग करके समाप्त होता है, उस समय विधेय कैवल्य का है, हाँ दुर्लभस लाभ है प्राप्तो, तो वो ब्रह्म निर्वाण को यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो क्षीण कल्मस छिन्न द्वैध यानी संशय रहित और बाधित मन वाले और प्राणी मात्र के उपकार में जीवित अवस्था में कार्यक्रम संघात जिनका प्रवृत्त है, ऐसे ज्ञानी जब प्रारब्ध पूरा होता है जीवन मुक्ति का, तो जब तक प्रारब्ध है तब तक आनंद लेते हैं और प्रारब्ध पूरा होने पर ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, वे ब्रह्मलीन होते हैं, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं, मुक्त हो जाते हैं, विधेय कैवल्य को प्राप्त करते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मोक्षम कौन, तो ऋषय, ऋषय का अर्थ करते हैं सम्यक दर्शिनः, वो सम्यक दर्शी हैं सन्यासी यानी परमार्थ सन्यासी, परमार्थ सन्यासी हैं निष्क्रिय आत्मस्वरूप में अवस्थाई, जो ब्रह्म स्वरूप में निर्विकार ब्रह्म स्वरूप में स्वभावतः अवस्थिति जिनकी हो गई है वे परमार्थ सन्यासी हैं। और क्षीण कल्मशा, तो उस परमार्थ स्वरूप के ज्ञान से निवर्त्य जो दोष है रसोपेस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते इत्यादि के अनुसार, और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे के अनुसार जन्मांतर के आरंभक पापादि कर्म भी निवृत्त हो गए हैं, वासना क्षय हो गया, पापादि कर्म निवृत्त हो गए हैं, जन्मांतर के हेतु यही थे। और यानी कल्म शब्द से वो लिए गए कर्म और अविद्या वासना, ये जो जन्मांतर के हेतु ये निवृत्त हो गए हैं। और छिन्न द्वैधा का अर्थ करते हैं छिन्न संशया यतात्मानः संयतेन्द्रिया, संयत हैं इंद्रिया जिसकी, उन्हें कहा जाता है आत्मा यानी इंद्रिया और अंतकरण दोनों भी लेना। और सर्वभूत हिते रताः, सर्वेषां भूतानां हिते अनुकूल्ये रता यानी अहिंसका, अहिंसक है, प्रतिकूल आचरण नहीं करते हैं, प्रतिकूल आचरण है हिंसा और अनुकूल आचरण में लगे रहते हैं, अहिंसक है। तो ये ब्रह्म निर्वाण शरीर छूटने के बाद ही होगा ऐसी बात नहीं, कहते हैं ऐसे जो होते हैं क्षीण कल्मस छिन्न द्वैधा ऋषि, उन्हें जीवित अवस्था में भी मोक्ष है और शरीर छूटने के बाद भी मोक्ष ही होता है, यानी जीवित अवस्था में जीवन मुक्ति रूप मोक्ष है, शरीर में रहने पर भी शरीर के गुण दोषों से दूषित नहीं रहते, पानी में जैसा कमल का पत्र रहता है ऐसे रहते हैं शरीर में, क्योंकि प्रसंग तो वही चला था न वहाँ से, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मीवाम भसा, ये तो वैसा है। और दूसरा एक क्या था, नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्, उससे प्रारंभ क्या है, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्, ये श्लोक भी गया था ना। तो ऐसा रहता है शरीर में सुखपूर्वक जब तक प्रारब्ध है तब तक, ये बात 26वें श्लोक में कही जा रही है। एक प्रकार से 26वां श्लोक ये समापन है इस प्रकरण का, और आगे 27, 28, 29 तीन श्लोक आ रहे हैं, ये उपक्रम जो वक्षमाण अध्याय है छठवां अध्याय उसका एक प्रकार से उपक्रम जैसा है। उपक्रम है का मतलब जिसका विस्तार से छठवें अध्याय में निरूपण करना है उसका संक्षिप्त स्वरूप बताने के लिए, बीज बताने के लिए तीन श्लोक हैं। तो 26वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, किंच काम क्रोध वियुक्त वियुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम्। तो जो काम और क्रोध से रहित सन्यासी हैं, यति हैं, और यत चेत हैं का मतलब संयत मन है, मनोनिग्रह जिनका हुआ है, शांत मन है, और विदित आत्मा है, विदित यानी ज्ञात अनुभूत है, आत्मा यानी स्वरूप जिनको, स्वरूप का अनुभव जिनको है, ऐसे जो यति हैं उनके अभितः यानी उभयतः, अभितः शब्द का अर्थ है उभयतः, उभयतः का अर्थ है जीवित अवस्था में भी और शरीर छूटने पर भी, ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, वो जी रहे हैं तब भी मुक्त हैं और शरीर छूटेगा तब भी मुक्त हैं, वो कर्म बंधन से मुक्त हो गए, अविद्यादि जो बंधन है वो समाप्त हुआ उनका। तो अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते यानी ब्रह्म निर्वाण है मुक्ति मोक्ष, वह दोनों अवस्थाओं में है। ये भाष्कर भगवान कहते हैं काम क्रोध वियुक्तानाम यानी कामश्च क्रोधश्च काम क्रोधो ताभ्याम वियुक्तानाम, वियुक्त का अर्थ है रहित, जो काम से रहित है क्रोध से रहित है, और यतीनाम यानी सन्यासीनाम, यत चेतसाम अर्थ करते हैं संयत अंतकरणानाम, तो जिनका मन संयमित है उन्हें अभितः यानी उभयतः, और उभयतः का अर्थ करते हैं जीवताम मृतानां च, चाहे वो जी रहे हैं तब भी और शरीर छूट गया तब भी, ब्रह्म निर्वाणम मोक्षो हा? हाँ, तो ब्रह्म निर्वाणम मोक्षो वर्तते, मोक्ष उनको प्राप्त होता है। तो विदितात्मनाम, तो किनको ये मोक्ष प्राप्त होता है यानी जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति, तो कहते हैं विदितात्मनाम, तो विदितः यानी ज्ञातः आत्मा एशान्ते विदितात्मानः तेषां विदितात्मनाम, अर्थात सम्यक दर्शिनाम, जिन्हें वाक्यार्थ की अनुभूति है उन्हें जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति ये ज्ञान का फल मिलता है। दृष्ट फल है जीवन मुक्ति, अदृष्ट फल है विधेय मुक्ति। तो इस प्रकार ये प्रकरण ये पूरा हो गया, और तीन श्लोक जो अवशिष्ट इस अध्याय के उनका व्रत कथन पूर्वक भाष्कर भगवान अवतरण लिख रहे हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।